Leć do Barcelony, Malagi, Alicante i na Majorkę. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozmowy o przyszłości Polskiej Grupy Górniczej trwają w Katowicach. Ze związkowcami spotkał się wicepremier Jacek Sasin. Więcej fotopułapek i ostrzejsze kary. Ministerstwo Środowiska zapowiada walkę z zaśmiecaniem lasów. O bezpieczeństwie tego regionu Europy rozmawiają w Lublinie szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy. Bardzo trudna sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej. Według nieoficjalnych informacji nie ma pieniędzy na wrześniowe wypłaty, a na sierpniowe pozyskiwane są z różnych źródeł. W Katowicach trwają rozmowy wicepremiera Jacka Sasina ze związkowcami. Zarząd spółki przedstawia założenia planu restrukturyzacji. Zakłada on m.in. czasowe obniżenie pensji. Spółka wnioskuje też o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Chce uzyskać 1 750 000 000 zł. W niedzielę jeden z portali informował, że rząd przewiduje zamknięcie kopalń Bielszowice, Halęba, Pokój i Wujek. O 502 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 6 osób, a wyzdrowiało prawie 190. Najwięcej nowych zakażeń jest wciąż na Śląsku. Duże ognisko infekcji pojawiło się w miejscowości Gmünd w południowo-zachodnich Niemczech. Patogenem zakaziło się kilkudziesięciu uczestników pogrzebu. Rzeczniczka prasowa starostwa w miejscowości Gmünd nie wykluczyła wzrostu liczby zakażonych. Zainfekowane mogą być także dzieci. Nie ma imiennej listy osób, które wzięły udział w pogrzebie, co znacznie utrudnia poszukiwanie potencjalnych zarażonych. W gminie profilaktycznie zamknięto żłobek, a od środy będą prowadzone testy w lokalnych szkołach. Jak twierdzi miejscowa gazeta Rems Zeitung, był to pogrzeb znanej osoby w okolicy. Dlatego w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło ponad 150 osób. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Według najnowszych danych w Niemczech stwierdzono ponad 207 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Walkę z zaśmiecaniem lasów zapowiada minister środowiska. Michał Woś mówi, że w wykrywaniu wandali skuteczne są fotopułapki. W tej chwili w lasach jest około 2000 fotopułapek. W tym roku będzie ich 5000, czyli podwajamy, a w przyszłym roku kolejne 5. Bo to jest skuteczna praca właśnie Straży Leśnej, to jest skuteczna praca tych, którzy na co dzień wyłapują osoby, które nielegalnie wywożą śmieci, odpady do lasów. Mają też być większe kary. Ministerstwo proponuje zamiast 500 zł 5 tysięcy. I druga rzecz, śmieci sprzątasz. Czyli nie tak jak teraz, że ktoś sobie posprząta to, co pośmiecił, ale dostanie dodatkową karę. Sąd będzie mógł nałożyć taką karę. Obowiązek nie tylko naprawienia szkody, czyli posprzątania tego, co się nielegalnie do lasu wywiozło, ale ten ktoś sobie przez miesiąc posprząta w lasach. Nadleśnictwa już o to zadbają, żeby w ramach takich prac społecznych wyedukować tego leśnego śmieciarza, że nie warto śmiecić w lasach, że trzeba dbać o przyrodę. Ma się też rozpocząć ogólnopolska akcja edukacyjna dotycząca konsekwencji śmiecenia w lasach. O bezpieczeństwie Europy Środkowo-Wschodniej rozmawiają w Lublinie szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy. Podjęliśmy decyzję o współpracy, którą będziemy nazywać Trójkątem Lubelskim, powiedział minister Jacek Czaputowicz. Trwałe zaangażowanie w rozwój partnerstwa wschodniego, skuteczną walkę z pandemią, poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, a także związków tego państwa i współpracy z inicjatywą Trójmorza. Zdecydowano też o powołaniu oficerów łącznikowych w MSZ Polski, Ukrainy i Litwy. W Katyniu trwają uroczystości 20. rocznicy otwarcia polskiego cmentarza wojskowego. Po 4 miesiącach przerwy na jeden dzień otwarto kompleks memorialny. Od kwietnia z powodu pandemii tego typu placówki w Rosji są objęte przepisami o kwarantannie. Do Katynia przyjechali przedstawiciele polskiej ambasady w Moskwie, w tym żołnierze ataszatu wojskowego. Przyszli także Polacy mieszkający w Smoleńsku. Proboszcz smoleńskiej parafii franciszkanin Ptolemeusz Kuczmik odprawił na polskim cmentarzu wojennym mszę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej. Kwiaty na grobach polskich oficerów zamordowanych wiosną 40 roku przez NKWD złożyli ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak oraz kierownik agencji konsularnej w Smoleńsku Andrzej Chodkiewicz. Katyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 33 stopnie dziś na Podkarpaciu, ale upalnie może być w całym kraju. Tylko nad morzem minimalnie chłodniej, ale też bardzo ciepło. W tej chwili termometry pokazują od 25 do 27 stopni. Po południu w zachodniej i centralnej Polsce pojawią się chmury. Tam może spaść deszcz, a nawet grad i zagrzmi. Wiatr raczej słaby, ale w czasie burz porywy nawet do 85 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

gimnazjum i Kora wtedy ogoliła głowę na łyso. I pamiętam, że z koleżankami się ekscytowałyśmy tym. Kora mówiła, że miała kształtną czaszkę i taki był pomysł, żeby to wcielić w życie. No jednak tego nie zrobiłyśmy, zabrakło nam odwagi. I pierwsze takie zawodowe zetknięcie z Korą to było, dostałam od kogoś numer komórkowy bezpośrednio do niej. Później, kiedy zadzwoniłam, okazało się, że to jest jej prywatny numer i trzeba komunikować się przez menadżerkę. Lepiej nie dzwonić do niej na prywatny numer. No okej. Okay. Ja pamiętam też, że zadzwoniłem, to była jedna z naszych ostatnich rozmów. Zadzwoniłem, żeby przygotować właściwie jej wypowiedź do książki i do wspomnień związanych z Grzegorzem Ciechowskim i dwa razy tak zwane OPR się zdarzyło podczas tej rozmowy, ale takie bardzo, bardzo konkretne. Ale to, co mi zostało po tych wszystkich latach, pamiętam za każdym razem, czy to koncerty trójkowe tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czy to rozmowy. Kiedyś pamiętam, miałem zadzwonić na 2 minuty. Rozmawialiśmy o Nilu Yangu przez 1,5 godziny. To zawsze jest to, że ja mówiłem do niej pani Koro, a ona zawsze mówiła: Piotrusiu, zobacz, to jest tak i tak i tak. Niezwykłe wspomnienia. Możemy jeszcze jeden utwór? Oczywiście. Owady podniosły skrzydła do lotu. Nie do końca taki ewidentny. Płyta Róża, owady podniosły skrzydła do lotu. Kora dzisiaj 2 lata od momentu, nie chcę powiedzieć od śmierci, bo to na tej antenie nigdy tak nie zabrzmi, nie wybrzmi, ale od momentu, kiedy musieliśmy się w jakiś sposób z artystką pożegnać. Ponieważ ta rozmowa o Nilu Yangu, nasza prywatna, ona była bardzo długa, kolorowa, piękna, wybuchowa chwilami, to tak sobie myślę, a może Rocking in a Free World byłby teraz dobrym pomysłem? 12.20 zbliża się na trójkowym zegarze, czyli pora na... Klucz do autostrady. Daniel Wyszogrodzki, dzień dobry. Dzień dobry, witam was moi drodzy, witam słuchaczy. Dzisiaj będzie nowocześnie? Dzisiaj będzie nowocześniej, tak, bo ja wiem, że tutaj obciążony PESEL-em, który wskazywałby na klasykę rocka, zagram dzisiaj niestereotypowo, ale unikajmy stereotypów. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o rzeczy, no, znowu szczególnie mi bliskiej, ponieważ ta cała branża muzykalowa, teatr muzyczny świata i te w ogóle niewyobrażalne rzeczy, nawet w jakichś dystopiach, że Broadway staje, gasną światła. No światła nie zgasły, ale nic się nie dzieje. Poczekaj, zanim się jeszcze rozpędzisz, to ja muszę zadać to pytanie, bo to jest pytanie, które ja myślę, że jest naszym obowiązkiem tych ludzi, którzy między innymi zajmują się muzyką. Wierzysz w odmrożenie branży? Staram się wierzyć, znaczy nie wierzę, że coś przestało istnieć na zawsze, natomiast trochę sobie tego nie mogę wyobrazić. I to odmrożenie branży, bo te rzeczy, które były grane długo, albo które padały, czy które były, to wiadomo, że to już jest skazane na zapomnienie. Natomiast były hiciory. No choćby musical z piosenkami Boba Dylana, Girl from the North Country, który miał w lutym previewsy, w marcu premierę i natychmiast został zdjęty przy genialnych recenzjach i pełnej sprzedaży. Pytanie, czy to wszystko wróci w tej postaci, w której zostało przerwane? Moim zdaniem nie. Dlatego, że koszty pozbierania spektaklu, zrobienia prób wznowieniowych, zrobienia tego wszystkiego od początku, wynajęcia obiektów są przerażające. To jest tak, jakby de facto robiło się nową premierę i tutaj jest ogromny element ryzyka, szczególnie związany z takimi miejscami jak Broadway czy West End, bo tam jest ogromne ryzyko finansowe zawsze, to jest biznes. I trochę się tego boję. Natomiast na fali tej pandemicznej, tego lockdownu branży teatralnej, pojawiło się kilka zjawisk ubocznych, które należy, uważam, wypunktować jako interesujące i szczególnie zwracam uwagę na to, że jest to moment, kiedy można wiele rzeczy zobaczyć w sieci za darmo. Dlatego, że jest teraz taka tendencja, ponieważ nic się nie dzieje, to na scenach, no to żeby ta publiczność miała jakikolwiek kontakt z teatrem muzycznym, wielcy twórcy, Andrew Lloyd Webber, Koty, Upiór w operze, Les Misérables pokazane, to były takie dobowe streamingi, że można było za darmo obejrzeć cały spektakl. Tego się normalnie nie robi, ponieważ dopóki spektakl jest na afiszu i się świetnie sprzedaje, a niektóre się świetnie sprzedają od 30 lat, tak jak Les Misérables na przykład, no to się ich nie pokazuje. Po czym oczywiście są, po jakimś czasie pojawiają się ekranizacje lepsze lub gorsze. Ja mam takie doświadczenie z moimi studentami w Akademii Teatralnej, że jak pytam, jakie musicale widzieliście, to właściwie padają wyłącznie, to oni mówią właśnie wyłącznie o ekranizacjach, prawda? Bo były te klasyczne West Side Story, Skrzypek na dachu, Chicago, obsypany Oscarami. I niektóre te filmy są bardzo dobre, natomiast takiego kontaktu ze sceną bardzo moim zdaniem brakuje. I szczególnie mnie ucieszyło to, że na tej fali właśnie odmrażania takich rzeczy w sieci pojawił się w dystrybucji bezpłatny Hamilton. To jest wybitny musical, to jest tak zwany game changer, to jest musical, który zmienił wszystko. Lin-Manuel Miranda, jego twórca, jest najnowszym geniuszem Broadwayu. To już jest absolutny przełom w teatrze muzycznym. On oprócz tego, że pisze sam teksty i muzykę, to jeszcze sam gra. Wykonuje główne role w swoich spektaklach, tego do tej pory nie było na Broadwayu. I ten spektakl Hamilton jest fenomenem, dlatego że jest to kompletnie postmodernistyczny spektakl o amerykańskiej historii, o XVIII-wiecznych ojcach założycielach, o federacjonistach amerykańskich. I jest opowiedziane tak nowoczesnym językiem, tak współczesnym językiem. Jest zagrany przez ludzi, którzy nie próbują udawać postaci historycznych w ogóle. Czyli na przykład starych, białych facetów grają, nie wiem, kolorowe młode dziewczyny. To nie ma żadnego znaczenia. Wszystko, siła tego przekazu jest w historii. W genialnie napisanym librecie, w genialnych piosenkach, w wielkim aktorstwie. Ja widziałem na spektaklu w Londynie, tam prawie nie ma scenografii. Tam stoi stół i kilka krzeseł. I przez 3 godziny jesteśmy w szoku. Ja miałem też takie osobiste przeżycie, bo kiedy zamówiłem sobie nagranie z Broadwayu i dostałem tę płytę, to jechałem gdzieś w Polskę i wracałem w nocy samochodem i zacząłem tego słuchać. I powiedziałem o tym znajomym z agencji teatralnych w Londynie, jak to fenomenalnie pracuje na poziomie słuchowiska radiowego. Mhm. To było tak angażujące, że nie wiem, kiedy się znalazłem w domu. To jest fenomenalne przedstawienie i teraz można je obejrzeć. I widzę właśnie na moich mediach i moich znajomych związanych z teatrem muzycznym, że wreszcie mogą to zobaczyć. To był spektakl, słuchajcie, który całkowicie zmienił Broadway nawet w kategoriach ekonomicznych. Dlatego, że żeby wejść na Hamiltona, bilety zaczęły przekraczać $1000 cenę za bilet. Tylko Broadway nie pamięta czegoś to takiego. To najtańszy bilet? Nie najtańszy, nie, ale najtańsze to były wyprzedane na 2 lata do przodu. Więc Lin-Manuel Miranda zrobił coś takiego. Zaczął losować bilety po $10. Ustawiały się takie kolejki, że blokowali zachodnią 46. ulicę. Więc musieli przejść z tym do sieci, bo tam było nieprzejezdne. A on zrobił taką akcję, która mi się bardzo podobała, nazywała się Ten for Ham. Dlatego, że bohater tego, czyli sekretarz skarbu Waszyngtona, Alexander Hamilton, bohater tego musicalu, jest na 10-dolarówce. On wymyślił chyba, wprowadził. I słuchajcie, on wprowadził tak dolara jako państwowy pieniądz. On miał wylecieć 10-dolarówki, ponieważ szukali banknotu, gdzie zastąpią mężczyznę kobietą. I miała być to 10-dolarówka. I dzięki popularności tego musicalu to się nie stało. Wywalili prezydenta z Andrew Jacksona, wywalili z 20. Więc tutaj też musical się przyczynił do historii. Że można go teraz zobaczyć w całości, w tej pierwszej obsadzie, gdzie właśnie Lin-Manuel Miranda gra. Lin-Manuel Miranda to jest młody artysta, około 40-paroletni, który w tej chwili ma na koncie Pulitzera. W kategorii dramatu za Hamiltona. Brakuje mu tylko Oscara. Ma Emmy, ma Grammy, ma obsypany jest nagrodami tony. Sam Hamilton 11 nagród. To jest przełom i się bardzo cieszę, że coś takiego jest w tej chwili dostępne i polska publiczność może się z tym zapoznać. Super. Co gramy? Gramy numer z Hamiltona. I wanna be in the room when it happens. Czyli jak coś się dzieje, to ja chcę wtedy być w gabinecie i patrzeć, co podpisują. Okej. Okay. Daniel Wyszegrodzki, bardzo ci dziękujemy. Ah, Mr. Secretary. Mr. Burr. Sir. Did you hear the news about good old General Mercer? No. You know Claremont Street? Yeah. They renamed it after him. The Mercer legacy is secure. Sure. And all he had to do was die. Yeah, that's a lot less work. We ought to give it a try. Now, how you gonna get your debt plan through? I guess I'm gonna finally have to listen to you. Really? Talk less. Smile more. Whatever it takes to get my plan on the Congress floor. Now Madison and Jefferson are merciless. Well, hate the sin, love the sinner. Hamilton. I'm sorry, Burr, I gotta go. But decisions are happening over dinner. Two Virginians and an immigrant walk into a room. Diametrically opposed foes. They emerge with a compromise, having opened doors that were previously closed. Bros. The immigrant emerges with unprecedented financial power, a system he can shape however he wants. The Virginians emerge with the nation's capital. And here's the pièce de résistance. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the game is played. The art of the trade, how the sausage it's made. We just assume that it happens. But no one else is in the room where it happens. Thomas claims Alexander was on Washington's doorstep one day in distress and disarray. Thomas claims Alexander said, I've nowhere else to turn. And basically begged me to join the fray. Thomas claims I approached Madison and said, I know you hate him, but let's hear what he has to say. Thomas claims well, I arranged the meeting. I arranged the menu, the venue, the seating. But no one else was in the room where it happened. The room where it happened. The room where it happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the party's ETS. Yes. The pieces that are sacrificed in every game of chess. We just assume that it happens. But no one else is in the room where it happens. Meanwhile, Madison is grappling with the fact that not every issue can be settled by committee. Meanwhile, Congress is fighting over where to put the capital. It isn't pretty. Then Jefferson approaches with a dinner and invite, and Madison responds with Virginian insight. Maybe we can solve one problem with another and win a victory for the Southerners. In other words, oh, ho. A quid pro quo. I suppose. Wouldn't you like to work a little closer to home? Actually, I would. Well, I propose the Potomac. And you'll provide him his vote. Well, we'll see how it goes. Let's go. No. What else was in the room where it happened? The room where it happened. No one else is in the room where it happened. Alexander Hamilton. What did they say to you to get you to sell New York City down the river? Alexander Hamilton. Hamilton. Did Washington know about the dinner? Was there presidential pressure to deliver? Alexander Hamilton. Or did you know even then it doesn't matter where you put the U.S. Capitol? Cause we'll have the banks, we're in the same spot. You got more than you gave. And I wanted what I got. When you got skin in the game, you stay in the game. But you don't get a win unless you play in the game. Oh, you get love for it, you get hate for it, you get nothing if you wait for it, wait for it, wait. God help and forgive me, I wanna build something that's gonna outlive me. What do you want, girl? What do you want, girl? If you stand for nothing, girl, what do you fall for? I wanna be in the room where it happens, the room where it happens. I wanna be in the room where it happens, the room where it happens. I wanna be in the room where it happens. Saying what they trade away. We dream of a brand new start, but we dream in the dark for the most part. Dark as a tune where it happens. I've got to be in the room where it happens. I've got to be where it happens. I've got to be where it happens. I've got to be in the room where it happens. I gotta be, I gotta be where it happens. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak. Tak, tak. 12.30 minęła. Słuchają Państwo audycji byle do 13. Czas się kurczy bardzo szybko dzisiaj. Czas się kurczy, ale jeszcze będziemy mieli informację o tym, co w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Tak, Ernest Zozoń się pojawi, a teraz coś nowego. No tak, tak można powiedzieć. Można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes za człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Nowy utwór od Organka, Pogo. Mhm. Zapowiedź nowej płyty. Tak, dziwnie się skończył, taki trochę ucięty. Ciężko to w radiu Tak, jakoś ograć, ogarnąć, ale to chyba taki jest zamysł, wydaje mi się. Gwałtowne czasy, gwałtowny utwór. Tak. Dosyć mocny, gwałtowny przekaz. Chciałam jeszcze wyjaśnić, bo od początku audycji mówimy, że nadajemy ze studia M4, które nazywane jest Bierutem, i pan Klaudiusz na Facebooku Trójkowym zapytał, dlaczego nagle z M4. Po prostu od czasu do czasu trzeba przeprowadzić taki proces, który nazywa się konserwacją, i nasze studio, z którego na co dzień nadajemy, jest właśnie konserwowane. A za chwilkę, za kilka minut, informacja o tym, co dzisiaj między 16 a 19 na naszej antenie. Tougher than the rest. No, akurat do niego ten tytuł pasuje. Bruce Springsteen na naszej antenie w Byle do 13. Gabrielo, przedstaw gościa, bardzo proszę. Gość nasz stały, można powiedzieć. Ernest Zozuń, dzień dobry. Witam przy okrągłym stole. Zwyzywał nas przed tygodniem, prawda? Dzisiaj zadam inne kłopotliwe pytanie. Już się boję. Bo dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Jak tam z kultem u pana, panie redaktorze? Zazwyczaj dyplomaci w takich momentach mówią next question. No tak, bo słuchaj, widzę właśnie raczej tak rośnie brzusio, a nie... No nie, właśnie brzusio przestał rosnąć. Ten kult upadł chyba. Znaczy masy mięśniowej upadł. A koleżanka jak? Ja bardzo dobrze, przepraszam, dbam o bycie fit. Dobrze. Chciałem powiedzieć tylko, że... tak, przepraszam, przepytujesz, a pan jak? No właśnie. A pan bardzo dobrze, proszę uprzejmie, no tak, proszę zobaczyć. Potwierdza, jest nie, biceps. Ernie ma wcięcie, wszystko jest okej, okay, ale chciałem powiedzieć, żeby nie było tak, że gołosłowny jestem, 7 kilo w ostatnim miesiącu. Do góry. No dobrze, to w dobrym dniu przychodzę z tymi wiadomościami, że dziś Dzień Kultu Masy Mięśniowej i oczywiście zajmiemy się tym w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, ale nie tylko. Ważną sprawę dziś poruszymy, bowiem minister Sasin na Śląsku, no i przedstawia tam program dla Śląska. I co w związku z tym? Na ten temat dużo będzie w dzisiejszej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, bo to temat ważny, tak dla Śląska, jak i dla reszty Polski. Będzie również ciekawy reportaż. Reportaż o tym, jak to ze strzępów jednej taśmy nasza reporterka kiedy wysłuchała tych strzępów taśmy, postanowiła znaleźć ich bohatera i znalazła. A jak to się wszystko odbywało, to proszę posłuchać dziś w trójkowym reportażu. Jednocześnie zachęcamy Państwa także do tego, by dzielić się z nami swoimi domowymi nagraniami, bo takie wykonujemy czasem, prawda? No, w różnym celu, ale tak. No, ale czasem one mają miejsce przy okazji różnych wydarzeń, nie tylko rodzinnych, czasem ciekawych wydarzeń w swojej miejscowości, czy nawet może można zaryzykować stwierdzenie, że w czasie wydarzeń historycznych. My chcemy Państwa zachęcić do podzielenia się takimi nagraniami, dlatego też dziś proszę słuchać naszej popołudniowej audycji. No i oczywiście może kilka przepisów dla redaktora się też znajdzie, jak to z tym brzuchem. Bo ja jeszcze mam pytanie odnośnie tego Dnia Kultu Masy Mięśniowej. Aha. Czy znajdziecie tę osobę, która wymyśliła ten dzień? Nie znajdziemy, bo to najczęściej takie rzeczy wymyślane są przez instytucje międzynarodowe o różnych profilach, potem gdzieś tam rejestrowane, a potem rozchodzi się w różnych biuletynach, kalendarzach i stronach internetowych, że dziś właśnie mamy na przykład taki dzień. Dobra, tylko tak konkretnie teraz. Dobrze? Liczbą proszę. Ile wyciskasz na klatę? Ale zależy w jakim cyklu treningów. Ale zależy, czy cytryna, czy pomarańcze. Liczbą prosiłem. Liczbą. Ernest Zozuń, bardzo ci dziękujemy. not gonna be down. Outside looking in on myself, just me, I couldn't be anyone else. Is it bad when you're feeling this good? Are we all misunderstood? It's fine going out of my mind, going out. Au, au, czy hał, hał, redaktorze, tam było? No, różne tam są odgłosy, ale to naprawdę jest bardzo udany utwór moim zdaniem. Ten zespół jeszcze istnieje, jeszcze istnieje. Duran Duran, Pressure Off, przed chwilą. Zastanawialiśmy się, co zagrać, jaką kolejną piosenkę wybrać. Doszliśmy do porozumienia, można tak powiedzieć. Nie, to znaczy tak, ja chciałem co innego, ona chciała co innego, no i gramy to, co chciała ona. I na tym polega kompromis radiowy. No oczywiście, to zawsze tak jest. Bardzo. Królowa jest tylko jedna. Bardzo proszę. Przepraszam. Mówiłam, że to się tak skończy. Cały czas gram na perkusji, ale to jest świetny numer do tego, żeby to trenować. Zobaczymy, jak długo stół wytrzyma. No już. Tak, jesteśmy na antenie. Oczywiście Madonna, Like a Virgin. Gabrielo? Ach, jejku, jak ten czas szybko leci, chciałoby się powiedzieć. Usłyszymy się za tydzień. Mhm. Za tydzień i w środę też przyszłą. Mówimy, dziękujemy bardzo za wszystkie maile i telefony. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Sylwia Hej, Piotr Stelmach. Gabriela Darmetko. No i na koniec, przy akompaniamencie redaktora Stelmacha, zapowiem, że zagrają bracia. Yeah.